ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وس پدی آیات کی دعا اوامر دی دعا اوامر دی او جوانا ہی اللہ تعالی ذکر کئی دا ہم انعامات دی او اعزازات دی دا آدم علیہ السلام. اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کا نیو اعزاز ولا اللہ تعالی داور کا چی اللہ تعالی تا نمونہ و خودل دویم اعزاز ولا اللہ تعالی داور کا چی ملائکو تویل دا تسجدہ و کئی وس دریم اعزاز اللہ تعالی ذکر کئی دا آدم علیہ السلام وقلنا او ویل منگا یا آدم و اے آدم علیہ السلام اسکن اسے گا انت تا و زوجک و بیبیستا الجنت و جنت کی و کلاو خوراک کوئی دوان خوراک کوئی من هر دا جنت نارا غدن بی سیار دین حیث شیطو ما کم دی کجی خوخ جستاسو دا اسکن دا سکنان ماخوز دی پا معنی دا اسی دلو سر او دا سکون نا ماخوز نلی چاگا مقابل لحرکت دی زن پویا کوي په خبر باندې اوس کون دا ماخوذ دی سکنانه په معنا د اوسیدلو سره او دا ماخوذ نه لري سکون نه چې هغه مقابل د حرکت دی د دې کې معنا دا نه چې اوس کونه بالکل غره چې ونه لقیږي بس په یو ځای باندې ځان ټینګه نه اوس کون اوسیږه ته نه معنا اوس کون اوسیږه انت تا و زوج کو بی بی سال جنتا په جنت کې آدم علی السلام دا بی بی په کې رقم دین راغله دا خو کې بل خبر راغله الله تعالی خو آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړی دی دا غي وضاحت مخ کې وشو نو دا بی بی په رقم نه راغله چې الله تعالی او ته استا سره دی بی بی موسیږي. نو حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی دا الله تعالی دا آدم علیه السلام د پاره بی بی دا غیر چپی پختې نه پیدا کړی دا د چپی پختې نه ولا الله تعالی بی بی پیدا کړی څنګه پیدا کړی دا څنګه پیدا کړل په دې کې زمونږ استاد سکار نشته دی خو په صحیح حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی آدم علیه السلام له بی بی دا غیر چپی پختې نه پیدا کړی او بیا حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای استوسو بالنساء خیره تاسو د زنانو سره ډیره گزاره کوي زنانو سره ډیره گزاره کوي پختو لفظی معنی مختصر دغه شوله ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا زنانا د چپی پختې نه پیدا دي نو پختې خوسم کګی نو دا زنانه به یی کګی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای کته دا کدا پختې ته سمین نو دا به ماته شي او کنه سمین نو کګ به یو پیدې تی اخله ډوړې د لپخې چې د لپخې جامې د برابرې بچی د راوړي نور ستاد زله د ستاد زندګی سکون او آرام په زنانه کې شته نو نبی علیہ السلام وای دا چپی پختې نه پیدا دی دا کګی دی که سماوی پختې نو ماته بشي او که نه سماوی نو کګ به یی او بس زندگی و سر تیروانو نو دیو جنا زنانا بی زای و حل تکول دا و نی پکاردار چی مومنان مسلمانان پر مسلو با نیزان پویا کی او زنانا دیم دیر بدماشیانی نکی قرآن کی بیدر علاجون اللہ خودلی دی اللہ تلاوی نصیحت و توکی که نصیحت نی بیاتی جدا شبائی کارتی ہوکا او که دغی بانیم بیا برابر نشو لنو پذری بو هن نابیا و للگ و حل تکول مرکا دانا چی رخاون پا سر بانی بخاوری دروی و دا بتسنوی دسی شرمول او دسی بیزه تکول خوم نری کنه یو سلی دا چا میل مشوی نو دا غی خدا دیر بدماش و خدا پی زوره وراو اغی و توی چی خوان مار توی دا میل مانم را ولو مونگ دی زری زری کللو نا غی وی چی رازی دا پی وستو کم خود طلب گزاره کوی نا دا سم رو عمر گزاره کم دا او دا خیره دل لیر دین دی که رستو بیا سو کراوستن خیر بدی نی پی دا دا غل زنشم کولی دا خدمتونه وس بیا میلمه راغی میلمه چیرې په دغه کې ناستې بیټک کې کېناسته یوه دروازه بیټک کور طرف ته یوه چیرې بهر طرف ته کور طرف ته ورغی دا خاون نو کور کې سی بیا اشاره وکړه چې لکه چې پوخ کوي او دغه سړی بیا راغل دی نو خدای چیرې دغه راواغی سره سپلای راواغی سره دا خاون کې ویشته هغه سپلای راغله دنده په بیټک کې ولګېدل نو اوس خدای ډیر زیات شرمېده دا سړی دی هغه ته ډیر زیات شرمنده شو دی میلمه ته نو ایتا ته ما څو ځله ویلي چې بل ورځ به وسم کرنه هغه موچی نشته رې چې میار نشته رې بل ورځ ویل وګڼم دغه بل خبره وروړول چې لکه معنا دا چې دا ما ته و چې د سپلای وګڼل کدا خراب ده نو هغه به دی باندې به وروړول نو زه نه انولم په کار دي چې له گزاره وکړي د خوندانو سره گزاره وکړي او که گزاره نه وي نو بیا پکې دغه وهل او ټکولم شته د گزاره حال هغه په خپل ځای باندې دغه وضاحت راشي. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث تیر مسلم لا یفرک مؤمن مؤمنه یو مؤمن مسلمان سره دی خپل زنانه نفرت نه کوي کرکرتی نه کوي بدر نه غنی ان کرها منها خلقا رضی منها آخر کہ یو خوی پا زنانا کی بدی شی خو بل خوی بے اولا بیا خوخی یو بکی نقصانی بد زبانی بم دسر کئی خو بیا چلی خدمت دلو کی نو یو خوی بے بدی خو بل خوی بانی بتی تبیا خوشا لئی دا اللہ پیغمبر وی نو دی سر گزارا کوئی نو مقصد می داو اس کو نسی گا انتا تا و زوج کو بی بیستا الجنتا پا جنت کی اسی گئی نو بی بی اب کی رکم لین راق للا دا چپی پختین والا اللہ تلا دا پیدا کللا دا آدم علیہ السلام دا پارا یو مسئلہ بر تب کی ویما او اغا علماء ذکر کردی دا معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وای اس کن انتا و زوجک توسیگا استا بی بی دی وسیگی الجنتہ پ جنت کی وای ددی دا خد تابع شوی دا دا خاون تابع دا نو ددی آیات نه یو دا معلومه شول چی خزا د خ د خزی لپاره د رهایش انتظام کول په خاون باندې لازم دی خاون چې د خزی نو دی خاون باندې لازمی دی چې د خزی د وسیدو لپاره به د زی انتظام به د خاون کیدا په خزی باندې نشته دی د دې لپاره کور جوړول دا چې کور جوړول په قهاو دغه وضاحت بیا ذکر کړی دی چې د اوسېدو پیدا پاغه کې غستلای کیږي پاغه باندې دروازه پاغه باندې پاغه کې تشنابی په کور کې پاغه کې بورچخانه یعنی د پخلی د پخولو ځای پاغه کې موجودی او دا چې د انسان چې کم پیدی د انسان چې کم سکونی آرامي هغه پرې کور کې حاصلېږي دا سی او ځای په خاور باندې د زنانه لپاره دا لازمی دی دا بکی اس کن انتا و زوجو کل جنہ تو اسی گا او ستا چرے بی بی دی اسی گی پا جنت کی تا سدوان اسی گئی دوی ما مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کردی دی وی دا زنانا با پا سکونت کی دا با دا خاون تابی وی پا کم زی که چی خاون اسی گی پا غزی که با سر زنانا اسی گی دانا چی خاون دا دی خدا چرے خپل خاون تا وی چی زب پلانی زی که ما تک ازی پلانی دے تلار شو خدا پا پلانی دے کیا نا نا دا اختیار اللہ تعالی خزی لنا دے ور کردے بلکہ دا اختیار دا خاون دے خاون چی کم دے کی اسی کی پاک دے کی با سر خزی اسی کی خو مخ کی ما مسئلہ ویرلہ چی زید اسی دو جی شرم و بیزتی نئی دا سی اوزی چی پایی که دا ستر دا پردی انتظامی پاگی کی دا انسان چی کم ضروریاتی اغب کی پورکی کی ضرورت دے یو چی دے مزیدی او یو ضرورت دے نو مزید پرز ندی او دا ضرورت چی دا پرز دے دا بکی معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی دغه سی الموسوۃ الفقہیہ چې وګورئ نو داغه ټول مسائل چې بیا په دې کې ذکر شوی دی وقلنا ویل مونږه اے آدم علیہ السلام اسکنو سیگا انت تا و زوجک و بیستا الجنتہ په جنت کې جنت په کې رقم دې اندر راغی جنت کې اوسې گئی او دا جنت په کم ځای کې او دا کم جنت مراد دی نو تاسو خلاصه وې ما خبره بسانه شي پدې کې علماء کرام ډیر لوی اختلافات دي او تاسو مو په سیرینو او تفسیرونو راوړل وای نو ځان به پستړی کوي او ډیر څه پکې دی او فیصلې ته پکې ونه راځي چې زه اوس پدې کې څه ویم نو زه تاسو ته هغه خلاصه ویم د دې کې بهترین قول دادې چې د دین مراد دار او ثواب ته مراد دی چې په اسمان کې کومه جنت دی او الله تعالی په قیامت کې کومه جنت د مسلمانانو لپاره پیدا کړی دی مراد هم د دې نه دغه جنت دی بس اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام توی چی تب دغ جنت کی وسیع گا ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا حادی الارواح دا الی جنت الافراح دا کتاب دے اغا پورا تفصیلات پر ایک بیان کردی دی ہر طرف تے دلائل ویلی دی چی دا جنت پز مکہ کی و بیا پز مکہ کی پا کم زی کی او کنا دا دغ جنت دے چی کم با قیامت کی مومنان مسلمانان بپائی کی وسیع گی نو دوان طرف تا پورا دلائل اغا ذکر کردی دی کتاب میرا تو خود نور ډیر څه نو په خلاص شه امام قرطبی رحمت الله علی او علامه نسفی تفسیر مدارک کې ابن کثیر رحمت الله علی دغه ټول چې دا ذکر کړی دی او پوره وضاحت ذکر کړی دی نو ویل مونږه اے آدم علی السلام وسیګتا و زوج کو وی وستال جنتا په جنت کې او کلا خوراک کوي دوانه من ها دا غین رغدن بی سیاره حیث شی ته ما کم دی کې خو خشیستاسو کم دی کې جستاسو خو خشی نو باغی کې تاسو وسیګی مفسرین لیکلی دی دا حیث شیء تو ما پدی کی دری خبری شولی یو دار چی علامہ خازن دا ذکر کړی وای مراد دین کیف دے عین دے او متا دے کیف عین او متا څنګه وانا شولا نو حیث شیء تو ما معنی دا شولا چی څنګه استا سو خوخه یا غشاند کی خوراک کوي او عین پکې مراد دے چی چرته مخخه چی غزی کی خوراک کوي او متاب کی مراد دی، یعنی کله چې تاسو خوښ شي خوراک کوي، رغدن بی سیاره خوراک کوي، حیث شئتما سنگم چې خوښ شي، په کم ځای کې چې خوښ شي، او چې کلم خوښ شي، بس ځان له خوراک کوي، اوس ګرځي جنت ته مزید پکی. ولا تقربا هذه الشجره، او من دې کېږي دوانه دغه ونی ته، په قصدن کتا سو دوانه قصدن نږدې شولې، پته کونا من الظالمین، نشي بتا سو د خپل حصے کمون کنا، تاسو به شهید ګناګارونه قصدن ټکی مې ویلې پکې خا غره یو یو ټکی دب کې سوچ کوي. دې دې کې یو سوال لازم دا غي جواب، سوال دا راځي چې مقصود خو دغه ونی نه خوراک کولو، او الله تعالی دې ونی ته نږدې کېګم دا ولي مقصود سره چر دی ون خوراک مکوا، او الله تعالی او توي نزدې کیګه ما دا ولي. نو علماء لیکلي دي و ایداد دی و جنا چی دی کله چی انسان یو شی ته نزدې شي، نو بیا نزدې چی کله هغه منهی عنه کارم کی کم نه منې شوی. لن بدتا صداویم للوسائل حکم المقاصد، دا وسیلی د پاره حکم د مقاصد بیان شوی دی، او دا فقها کرام دا قاعده ذکر کړی نه، او دا د احادیث نه معلومیږي، او قران کریم نه دا معلومیږي، او دغه سی فقهای کرام دا غي وضاحت ذکر کړی دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو د مشتبهات نه ځان بچ ساتي، او دا غي لپاره نبی علیہ السلام د سی مثال ذکر کړی دی. یو سړی دی چې هغه د چا د پټی خوا ته غړي بيزي سړی، نو یو شکو ایق عفیه، صحیح حدیث دی بخاری، وې نږدې ده چې دا پرې د ساروی لري پټی ته ورشي، د انګړ خوا ته به ګړې بيزینه سره ستا بلګ معمولی خیال نه یو، هغه ګړې بيزې ورنه ورغلي د خلکو پټي به خوړلې او نقصان به کړي. نو دغه سي مشتبهات ته چې څوک نږدې شو، نو حرام ته ودا نږدې شي، په حرامو کې واقع شي. نو دې دې کې الله تعالی وی ولا تقرب هذه الشجره، اصل مقصد دار چره دی ورې نه خوراک مکوي، خو الله تعالی او ته وی نږدې کېږه مې من نږدې کېږه دي ته مونږ تاسو پښتو کې مو کنه هر کاغذ دی ته مزه لا نه شي دی ته مړ چې نږدې مر نه شي هلته کې نږدې څه معنی ده چې نږدې کول، خو بیا کېدای شي زړه دې ورته ورشي چې دغه وکي کنه بیا. نو الله تعالی وی بیخي نږدې کېږه یو ته م چې نږدې شولې، یاسې نه چې بیا په مشکلاتو کې اخته شي، او بیا د ګناه نه بیا وشي، او دغه کار کې چیرې بیا واقع شي. ولا تقربا هذه الشجره، دته ویل کیږي سد الزرایع. سد الزرایع معنی دا ده، علماء د دې پورا تفصیل او د دې وضاحت ذکر کړی دی. مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن تاسو وګورئ، ډیر بهترین وضاحت ذکر کړی دی. سد الزرایع مسله، دا سد الزرایع په مطلب باندې تاسو په کومه پښتو کې سد الزرایع دته ویل کیږي چې یو شی وس هغه په تا باندې په اعتبار د ذات سره هغه شی ناجایز نه دی، په اعتبار د ذات سره یو شی په تا باندې حرام نه دی، خو لیکینا ته داسې یو وسیله هغې ته استعمال کوي چې ته په هغه حرامو کې واقع شي، او د هغې مرتکب ته وګرځي، نو تا باندې شریعت دا پابندي لګوي چې دا کومه وسیله ته دې شي ته ګڼې، نو دین هم قلار شد کېدای شي ته په دې کې واقع شي. لکه الله تعالی قرآن کې بل ځای کې وایي لا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. نو یو زنا کول دی، یو زنا ته نږدې کېدل دی، نو دې کې اشاره شوه دې ته چې د زنا لپاره دا کوم اسباب دی هغه مکوئ، د هغې نه هم تیر شئ، هغه مکوئ. بس نن دې زنانه ته وکتل، سبار یو سره په ټلیفون باندې خبرې وکړلې، بله ورځ یو د لاس ورکړه چې راځه ماره تره زوی دی، دا مې د ترور زوی دی، دا مې پلانې دی، دا چلې وکړه. بله ورځ به سره لږې خبرې وکړي، نو بله ورځ به نغاري غاړې ته بوځي چې دا خو زمونږ خپلوان دی، بله ورځ به کور کې نه وي، بله ورځ به یو بله ګندګي جوړه شوې ده، یو بله پریتی به د هغې نه بیا جوړه شوې. نو مسله د سد الزرایع شریعت دا مقرره کړې ده چې کم یو شی دغه حرام کار دپاره وسیله ګرځي، د هغې نه هم ځان منع کړه چې دا خبره خلاصه شي، چې دغه کار دا ناروا ده نه ونه شي بیا. نو ولا تقربا هذه الشجره، مه نږدې کېږئ دغه ونې ته، دغه ونې ته اړ چې نږدې نه شئ، خوراک خو لا لویه خبره ده. شجره دا ونه کومه ونه وه؟ نو بیا راشئ دې کې کوم وکتل، نو بیا به حیران شئ چې د خلکو په دې کې څه ویلي دي. شپږ اقوال په دې کې مفسرین ذکر کړي دي، شپږو ته ظلمه بیلی ټوله ته نه ویمه، یو ته پکې هم ضرورت نشته دی. ابن جریر رحمت الله علیه زنده وه، د هغې یو ډېره بهترینه خبره کړې ده، وایي زمونږ علم نشته دی چې دا کومه یو خاص ونه وه، و چا لیدلې ده چې دا الله تعالی ورته ویلي چې دغه ونې ته مه نږدې کېږه؟ وایي دا داسې یو خبره ده که په دې باندې زمونږ علم راشي څه فایده پکې نشته دی، او که دې باندې زمونږ علم رانشي څه نقصان پکې نشته دی. بعضې خلک به ستانه داسې یو تپوس وکړي د مسلې چې هغه کې به هیڅ یو پیدا نه وي. بعضې خلک تپوس کوي وایي د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې چې ابراهیم علیه السلام له هغه ګډ راغی وایي هغه چې حلال شو د هغې غوښه چا خوړلې وه، وایي ستا نیکه خوړلې وه، چا خوړلې وه؟ خو دغه جواب یې دی نو اوس دا اوس دا کم سوال دی، د دې کم یو په دې جواب کې کمه یو پیدا رستا دپاره په دې باندې ستا کم یو ایمان نیمګړی دی؟ نو دا بعضې مسلې داسې دي چې ډېرې عجیبه مسلې دي. مونږ نه یو کس یو تپوس کړی وو مخکې وخت کې، یو کس پوښتنه کړې وه وایي چې دا پوښتنه راته جواب کوي چې یو سړی په داسې ځای کې اوسېږي چې هلته اوبه نه وي او دا سړی مړ شي، نو دې ته بیا غسل څنګه ورکړی کې؟ دې له به تیمم کوو که څه؟ نو د دې عقل ته اوس وګورئ، مال چې دا غسل اوبه خو لا پرېږده خو چې دې کوم ځای کې اوسېده ده بس کل څه. بعضې داسې عجیبه عجیبه خبرې دي چې لکه هغه نو دلته کې ابن جریر رحمة الله علیه تفسیر طبری کې ذکر کړی دي، وایي نه دا په یو حدیث کې ثابت ده چې دا کومه ونه وه، څوک وایي د غنم ونه ده، څوک وایي د انار ده، څوک وایي د ټیپر ده، څوک د بل سره ټوک، څوک د بل سره هر شی چې دی، خو الله تعالی ورته یو ونه وښودله چې بس دغه ونه ده دې ته مه نږدې کېږه، بس د دې خوله مه ورځه. هره ونه چې ده که په دې باندې زمونږ دغه علم راشي مونږ ته په کې څه فایده نشته دی، او که دې باندې زمونږ علم را نشي نو څه نقصان پکې مونږ ته نشته دی، بس تیر شی کې بس خبره خلاصه ده. دې په باره کې ورته یو حدیث وایم زه هغه به راله پیدا وکړي، دغې باندې چې کوم وضاحت کوو نو هغه حدیث کې راله پیدا شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهى عن قیل وقال وکثرة السؤال. نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر بې ځایه چون چرانه منع کړې ده، او د ډیر تپوسونو نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، و اضاعة المال او د ډیر مال ضایع کولو نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. بس خو خبره خلاصه شوله کنه، ډیر تپوسونه ډیر بې ځایه پوښتنې کول. وروسته به واقعه راځي د بنی اسرائیلو دغه غوا په باره کې پوښتنې کړې وي، نو بیا څنګه بیا پیدا کولی شوله؟ بیا پسې څو کاله په هغې پسې وګرځېدل. الله ورته وایي تاسو یوه غوا لاله کوي، بس هره غوا چې لاله کړې وه که توره وه که سپینه وه که چرګۍ غوا وه که نه غټه وه که وړه وه، خو چې یو غوا لاله کړې وي بس د الله په حکم باندې عمل کړی، بس خبره خلاصه شوله. نو هغې تپوس وکړه چې غوا به څنګه یې څومره عمرې دی؟ بس الله ورته وس ورته تپوس کې مشکل به درته راځي. یو خو دینی تپوس دی هغه وکړه، خو زر بې پیدې تپوس وایم. الله ورته وایي چې غوا به نه بالکل بوډۍ یې نه بالکل ځوان یې، خا اوس پکې څومره سختي راغله ده، خا بیا یې تپوس وکړه رنګ به څنګه یې؟ نو اوس که دې تور لاله کړې وي خو هم خبره خلاصه وه. نو الله تعالی ورته وایي چې تکه زیړه به یې او بل رنګ به پکې نه یې، خا اوس زیړه غوا پیدا کړې څومره مشکله شوله. خا بیا یې تپوس وکړه دا غوا په دې باندې به څه یوې میوې او دا دغه به پیشوی کنه غوبلې موبلې به پیشوی کنه چا به پې اوبه د ارټ نه راایستلې کنه؟ الله تعالی ورته وایي نه دا پې نه دي شوي، بالکل روغ رمټه ده، نه جوتی ده او نه چیرې په هغه ارټي ده چې په هغې باندې اوبه راایستلی شوي. ګرځه پسې اوسه ګوره داسې غوا به ستا زمانه پیدا کړي، یو یتیم سره پیدا کړل او د سرو زرو په قیمت باندې ته واخیستله. وروسته بیا د هغې تفصیل لازي. نو بعضې بې پیدې تپوسونه پای کې زمونږ هیڅ خیر نشته دی، هغه خبره مونږ وکړو چې پای کې زمونږ نه مسلمانانو خیر وي. ولا تقربا هذه الشجره ومن ذيكيګه دغه من ذيكيګه دوانه دغه ونی ته په قصدن کا دغه ونی ته قصدن نږدې شولې په تکونه من الظالمین، نو شی به تاسو د ظالمانو نه، شی به تاسو د ظالمانو نه، ظالمان به شی بیا که قصدن نږدې شولې نو بیا به ظالمان شیا. نو آدم علیه السلام خو نږدې شوی دی، فاذلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کان فیه، دا نږدې شوی دی. نو ولې آدم علیه السلام ګناهګار شو؟ اوس که نه دی ګناهګار شوی؟ نو تاسو ته ما داسې یو ترجمه کړې ده چې هغې کې مسله ختمه شوې ده. الله تعالی ورته چې ویلي وو چې ته دې ونې ته مه نږدې کېږه، نو مفسرینو په دې ځای کې ذکر کړي دي که تاسو وایئ چې مونږ ته حواله ووایه نو حواله برته زه ویمه. ولا تقربا هذه الشجره ته مه نږدې کېږه دغه ونې ته قصدن، دا قصدن ټکی پکې چا ویلی دی؟ په کوم ځای کې دا راغی؟ دا په قرآن کې نه دی ذکر شوی، کوم مفسر دا ذکر کړی دي؟ نو علامه علوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المعانی کې دغه ذکر کړی دي. ولا تقربا هذه الشجره عمدا وقصدا، مرې دې کېږي دغه ونې ته قصدا او عمدا. او آدم علیه السلام ورغلی دی او دغه ونې نه خوراک کړی دی، په نسیا ولم نجد له عظما، الله تعالی وایي هېر شوي وتی او قصدا دا کار نه دی کړی. نو چې الله په خپله ویل خو خبره خلاصه شوله. اوس په دې کې بعضې خارختیان وایي آدم علیه السلام وایي ډېره غټه ګناه کړې ده، ځکه الله تعالی ورته وایي چې ته به نه نږدې کېږي او هغه نږدې شوی و. نو خو ته خو بیا قرآن وګوره په بل ځای کې چې الله تعالی بیا په قرآن کې څه ویلي دي، پنسیا ولم نجد له عزما، الله تعالی وی چی هر شوی وتی قصدن دا کار نه کړي، نو چې قصدن نه دی کړي نو خو نه دی ګناګر کنه، خبر خلاص شوله. یو بل معنا برته کما چون کې پیغمبرانو ذکر دی، نو د پیغمبرانو دی پاپ مونږ تاسو باندې پرز ده. یو بل معنا کړی دا تفسیر مدارک، یو بل معنا کړی دا ولا تقربا هذه الشجره، من ذکیږي دا غونی ته کدا غونی ته نږدې شولې پد کونا من الظالمین، نو شیبه تاسو د خپل عزت کمون کنا. تبصیر الرحمن دا معنا کړی دا بتفویت الکرامت، تاسو عزت او احترام به کم شي، دا معنا نه چې ګناګار بشي. او بل تفسیر مدارک معنا کړی دا زوار رین علی ان پوسیم، تاسو خپل ځان ته نقصان ورکون کی شي، د خپل ځان تاوان به وکړي بل چا تاوان نشي کولی، دا معنا. او بل چې معنا د قران نه معلومیږي، د ټولو نه بهترین تفسیر تفسیر د قران نه په قران سره، نو ظلم کله راځي په معنا د نقصان سره، پته کو نا من الظالمین، شی به تاسو د خپل حصے کمون کنه په جنت کې، په جنت کې خپل حصہ کم کوي. که تاسو چې دا معنا په کم ذکر راغلی ده، نو دا قران کې وګورئ سورۃ الکهف 33 ورایت کې الله تعالی فرمایي کلتل جنتین اتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. الته کې دو باغونو ذکر الله تعالی کړی دی، نو الته الله تعالی بیا وایي چې ولم تظلم منهما شیئا، ولم تظلم منه شیئا، هغې به هغه خپلې میوه ورکولې او په هغې کې بیاسه ظلم نه کوه، نو باغ ظلم کوي چېرته؟ نو هلته کې ولم تظلم معنی داره چې د باغونو خپلې میوې نه کمولې، نو کله ظلم راځي په معنا د نقصان او د کمولو سره، نو به تکونا من الظالمین، شی به تاسو د خپلې حصې کمونکو نه په جنت کې خپله حصه. په سورة الکهف 33 نمبر آیت، دغسې سورة الاحقاف 19 آیت کې دغه راغلی دی چې ظلم په معنا د نقصان سره راغلی دی. فأزلهم الشيطان عنها، نو اوخه یول د غدوانو در شیطان عنها په سبب د غونی باندې، په سبب د غونی باندې وخو یول ازل لفظ راغله دی په زا سره. زلت په عربی کې ویل کیږي چې رچانه یو کار خلاف د حکم نوشي بغیر د قصنه، یعنی د مامور بهینه خلاف کول خو بغیر د قصنه، دی ته ویل کیږي زلت په عربی کې. او گناہ پا شریعت کی ستا ویلے کی، گناہ پا شریعت کی ویلے کی گی دا مامور بیہین خلاف کول پا قصر، دا مامور بیہین خلاف کول پا قصر دیتا گناہ ویلے کی گی. او زلت پا عربی کی وی دا مامور بیہین خلاف کول خو بغیر دا قصنا، زلت پا عربی کی دیتا ویے علماء ذکر کردی زل الرجلو پی توین، سڑے پا خٹا کی او خوی دا، ندل کی لپس دا زلت گورا راغلے دے. زل الحمار کوئی خرچ دے ورغخت، نو چھے یو سوک پا خٹا کی روانی او دا خپی او خوئی گی، نو دا گنانگاری خوو خوئی دا، سوک زان پا قسمانی خوئی کنا، دا غسی روانی او پا بے پامی بی پکری بس یو سڑے او خوئی گی، یار وی پلانے سڑے وی خوئی دلے او دا دیز نخکتا ورغخت، نو خوا خوئی دلے او نو چھے او خوئی گی خوو خوئی گی کنا، نو دا گنانگار نرے خوا خوئی دلے دے. نو دلته کې لپس دا ذلت الله تعالی ذکر کړی دی چې دا آدم علیه السلام وخویده، یعنی د مامور بهینت خلاف وشو خو لیکنه بغیر د قصنه، نو چې بغیر د قصنه یو خلاف وشي په هغه باندې څوک ګناهګار نه. نو کوم تفسیر کې تاسو له مخې راغله چې آدم علیه السلام لوی ګناه کړی و ځکه دا کار یې کړی، نو وایسه استر پټینه خوراک کړی بل څه چلی کړی چې ګناهګار شوی، خو الله ورته وایي چې ګناهګار نه دی، په قص باندې نه دی کړی، دا خبره ته هېر شوې وه، نو خو بس ما پهې که نه ته دې تېر شي نور خبره خلاصه کړه. پازلهما شیطانو وخویه ول دغه دواڼو دره شیطان عنها، عنها کې به اوس څه وایو؟ نو عنها کې چې دی علماو تقریبا څلور احتمالات ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دي، یریږئ مزر ته یو ویم. عنها چې دی عنې سببیه دی، او ها زمیر راجی دے اغا جنت تا راجی، ها زمیر راجی دے عانی سبب یدے، او ها زمیر راجی دے شجری تا، نور ریش معنی دی خواه خوش با معنی تکوم. پا ازر لهم الشیطانو وخوی اول دا غدوان دا شیطان عنها پا سبب دا اکل دا شجری باننے، دا جنت نے وخوی اول کز اکل دا غدوان دا عنها پا سبب دا اکل دا شجری باننے، پا سبب دا خوللو دا غوانی باننے. پا اخرجهما نو ویستل دا غدوان دا مما کان فی، دا غزین چې دا غدوانه او پاغه کې، یعنی دا جنت نه راويستل. ځکه الله تعالی او تداویلی چې تاسو دا سکار وکړ نو بیا و تاسو جنت نه وزي. او دا غلی کړی دی علماو ذکر کړی دی، وای آدم علی السلام د شیطان پر خبر باندې ولې دوکه شو، وې ډېر قسمونه وې دا مفسرین لیکلي دي وې آدم علی السلام دا یقینو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دي او دغه سی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الملل والنحل کې دا ذکر کړی دي وې دا آدم علیه الصلاۃ والسلام دا یقینو چې په الله باندې وسوک په دروغ باندې قسم نه کړي او شیطان ته قسم کړی دي نو دا آدم علیہ السلام دا یقین وې سو په دروغ باندې قسم نه کړي نو چې نه کوي نو دا کار دې کو شو قسم په کوم ځای کې کړی دي سورۃ الاعراف کې براشي دوه خبرې او توکللی وې تاسو چې کړه دې ونی نه خوراک وکړ نو تاسو به ستاسو نه الله تعالی ملائک جوړ کړي وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین زر ته قسم کوم چې زه ستاسو خیر خوایم نو قسم یې وتوک اول ته کلی دي چې د آدم علیہ السلام دا یقین چې څوک دروغ باندې قسم کوي نه نو چې نه کوي نو زکه د خبره وکړه خو بیا هم الله و چې خبره تیر شوی د زما خبره تیر شوی د قصد نه دا کار نه کړ نو دیو جنا آدم علیہ السلام ګناګار نه دی وقلنا وقلنا بتو او ویل مونږ کو شی بعض کوم بعض استاسن علی بعض د بعض نور د پر عدون دشمنان بی ولکم فی الارض وقلنا اهبتو کو شی دا خطاب چاته دی نو مفسرینو دوا قوال لري کی یو قول د مفسرینو دا لري چې په دې دا خطاب دی اولاد د آدم علیه السلام ته آدم علیه السلام او داغي اولاد ته دا خطاب دی سره د آدم علیه السلام او سره د هوا بینه نو دې کې اشاره شول دی ته چې تاسو لار شي دنیا ته لار شي جنت نه لار شي کوس شي نو کله چې تاسو لار شي نو اے آدم استاد دی اولاد په خپل منز کې وجګړې او دا جنگونه ودا راځي فسادونه راځي بعضکم لبعض عدو یو بل سره دښمنی او پتنی وکوي تاسو دویم قول لمبسرین داري چې په دې کې خطاب دی ابلیس او ذریه دغه ته آدم علی السلام او اولاد دغه ته نو معنا دا شول چې دا شیطانان به تاسو دښمنانی ته یو بل سره به دغه دښمنی کې انسانان په خپل منز کې هم او د شیطانان او د انسانان په منز کې به هم د یو بل سره دښمنی نو دغه معنا شول او قلنا ویل مونږه اهبتو کو شی بعضکم بعض استاسو نه علی بعض د بعض نور د پر عدون دښمنان به ولکم فی الارض استاسو د پر پزمکه کې مستقر زید او سیدو دی و متاع الهین او پیدی دی تر یو وخت پوري بس الله تعالی آدم علی السلام ته تم کو دیګا او ستا بی بی دیم ستا سره لاړ شي او دغسی ستا چې ورستو کوم اولاد پیدا کیږي دغسی ستا سره به شیطان مرګري نو یو بل سره جنگ جګړې به مرادي او دغسی ستا سره یو بل سره دښمنی کیږي او ستا سو د شیطان په مین کې هم د یو بل سره دښمنی نو قران کې الله تعالی ذکر کړی دی کنه چې ان شیطان لکم عدو فتخذوه عدوا دا شیطان ستاسو دښمن دی او د شیطان سره کلکه پتنه وکي الله وایي د شیطان سره پتنه وکي دغه سره دښمنی وکي متاع الهین متاع ست ویلکی مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی متاع هر هغه شی ته وی چې په ژوند کې انسان دغه نه پیدا حاصلی انسان ته یو کم شی باندې پیدا حاصلیږي بس هغه ته متاع ویلکی خوراک دی اسکاک دی لباس دی خبرې دی مینه محبت دی د ټولو ته متاع ویل شوی او علامه بقائی رحمۃ اللہ علیہ په نظم الضرر کې لیکلی دي او دغه سی لسان العرب علوی وی متاع مردار ته ویل کی متاع چې ده یو مردار شي ته ویل کی یو بیکار شي ته ویل کی متاع علماء ذکر کړی دي د اسماعی واقع ذکر کړی دا تاسو کتابونو کې بغاورې دلی وی اسماعی رحمۃ اللہ علیہ دا ډیر لوی د لغت و امام وې د وېچ ما ډېر سوچو کې حضور دی متاع په معنا باندې نه پوي د ما چې دا متاع څه ته ویل کی وې چاره ته یو عربي او باندې چې سړی راته چاو خو دا چې لاړ شو هغه ته ور دی متاع معنا معلومه اکثر دی خاریو او خلک چې کم خلک په خارونه کې پاتې کی دا غین بیا خپل زبانه میر شي ډېر خلک دا سری د نور نه متاثر کیږي هغه خپل جواب پرېګ دی هغه خپل الفاظ پرېګ دی لکه نن سبا کم خلک چې پښتانه دي نو نیم په پښتو کې چې نیم الفاظ نور د انګلیسي او د یو شی او د بل شی غره نستلی دي اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ چې هغه روان دی یو باندې تور رسید یو ځای تور رسید ګور یو ماشومه جنای ده او هغه لوخین دي او خواته شوړه پرته ده یو سپه راغی او هغه شوړه یې په خولې کې واغیستل او روان شو هغه سپه نو هغه جنای چې کړلې او یا امه جاء الکلب واخذ المتاع اے مور اسپیر آغی او زمان شوڑا ویوڑلا اسپیر آغی او زمان شوڑا ویوڑلا واخذل متاع متاع لپد یو ته وای اسماعیل رحمت الله علی دا غزین را واپس شو کار وشو و متاع ست ویل کی متاع خسر کی شوڑی ته ویل کی نو قل متاع الدنیا قلیل قران کریم کی اللہ تعالی وتوی متاع چدی و دا دا, دا دا دنیا دا جون چری دا متاع دا اللہ تعالی وت متاع ویل نو سر دا متاع سمانه دا متا هغه شی دی چې هغه خپله ګنده دی خپله پلید دی خپله بیکاره دی خو لیکن بل شی پاکی نو د دنیا دا زندگی او د دنیا یو پلید شی دی دا بیکاره شی دی خو دا زندگی چې د قران او د حدیث مطابق جوړ کړلن په دی باندې جنت دی جوړیږي په دی باندې په دی باندې قیامت جوړیږي متا دا سی یو شی دی و متاع الی حین او په دی دی تر وخت پورې قران کریم کې دا متاع لپس سلور دیش کړه تر غلې او دا غی مستاقات دولس مستاقات دا غی ذکر شوی دی نو کومنګ او تاسو هغه ټول ذکر کوو نو بده کې به ډیر زیات وخت ولګي او ډیر وخت پاغه باندې ورکول پکار دی او ان شاء الله تاسو په دا غی باندې پوهی شوی نو الله رب العالمین دا آدم علیه السلام دا واقعیا په دې سیر باندې ذکر کړی دی پتلقا آدم من ربه کلمات پتاب علی انه هو التواب الرحیم دی آیات کی اس اللہ تعالیٰ جی کر کئی اگر نور احسانات اللہ تعالیٰ جی کر کئی پا آدم علیہ السلام بننے خودل دا کلیمو او بیا اگر توبہ قبل اول دا آدم علیہ السلام پتلقا آدم من ربه پس ازدکل دی آدم علیہ السلام من ربه دخل ربنا تلقا مپسرین جی کر کڑی دی ابو حیان احمد اللہ علیہ جی کر کڑی دی وی تلقی پا مانا دا تعلم سر دی او تلقی راضی پمانا د قبل اول سره او راضی پمانا د الهام پمانا د فتانت سره راضی او وی پدی کی مانا د استغفارم پرته ده پدی کی مانا د استغفارم پرته ده نو زدی کی مانا ودا سی کوي پتلقا ادمو اس دکللی واخ استلی ادم علی صلوات و سلام قبول کلی ادم علی سلام یا پوی شو ادم علی سلام د خپل رب د طرف نه به کلمات ان پسو کلمو باندې کلمات یو سو خبر یو سو کلمی دا کلمی کما وی چې الله تعالی او ته خودلی نو باز کراغل نور نور سوی او دا به تاسو په ډیره تفسیرونه کې وینای وای کله چې آدم علی صلوات و سلام نه دغه خطای وشوله نو الله تعالی په سبانی معاف ک وای آدم علی سلام دا الله تعالی عرش ته وکتل او دا الله تعالی په عرش باندې لیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول الله نو آدم علی سلام دعا وکړه چې به حق محمد دین می معاف ک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تو وسیلہ قلل نو پلانی وسیلہ ثابت شولا پلانی وسیلہ ثابت شولا دا ثابت شولا دا ثابت شولا دا قول خطا دی دا غلط دی مخ کی تاسو ما ویلیو دا اصول د دیر پار خلق کوئی مون خوڑیر مختصر ویلیو دا ټولنه بهترین تفسیر تفسیر دا قرآن دی پا قرآن سرا اول با قرآن او گور چی دا پا کشتر کنشتر نو قرآن کریم سورة الاعراف گوری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين په حدیث ته بخاری کې راغلی دی او دغه سی سورۃ الاعراف د رښتم نمبر آیت کې راغلی دی نو هر کله چې په قران سره یو شی ثابت شو په حدیث سره ثابت شو نو بیا به حق پولان نو به حق محمد نو بیا به کېدې ته ضرورت پاتې شو نو دا ټکی مې ارتزه کوي چې دا په تفسیرونو کې شته دی ساسو مخې ته راځي پتاب علیه نو مهربانی وکړه الله تعالی په آدم علی السلام باندې او بیا دغه حدیث چیرې وای دا ذکر کړی دی خلکو لولاک لولاک لما خلقت الافلاک چې کچرته دا پیغمبر علی السلام نه وي او الله تعالی دا نه پیدا کولې زمکه اسمان به الله نه پیدا کړی الله د دې په وجه باندې دا پیدا کړی دی نو دغه خبرې چیرې بیا ذکر کړی دی علما په دې کې لګیا شوی دی بس دغه ته ضرورت نشته خبره خلاص شوله پتاب علیه اللہ تعالی مہربانی او کله پاغه باندې انه هو التواب الرحیم یقینا دا اللہ تعالی ډیر توبه قبلون کړي الرحیم مہربانی کون کړي اللہ تعالی توبه قبلون کړي التواب اللہ تعالی توبه قبلون کړي ماده د توبه په قران کریم کې واتیا کړه تر غلې او په لسو طریقو سره غا استعمال شوی دی پتاب علیه اللہ تعالی مہربانی او کله پاغه باندې د توبه لپاره شرطونه دا با نور زینو کې ورازی قرآن کریم کې بیا به نه وایو نو دې ځکه راز د کوي دا توبې لپاره شرطونه سدي اول خو کومه ګناه چې مؤمن مسلمان کوي نو هغه ګناه به پریک دي او دویم شرط دا دی چې هغه کومه ګناه کړی په زړه باندې به پاغیخ پیمانه شي او دریم داره چې بیا به په جبه باندې استغفار وای او اقرار به وکړي د ګناه په پریښودلو باندې او څلو دا په حقوق الله کې د الله په حق کې دا شوله ګناه به پریږدي کومه ګناه چې کړی دا په جبه باندې به با په زړه باندې به با پاغي سره خپیمانه شي او په جبه باندې به با استغفار وای او په جبه باندې به با اقرار وکړي د ګناه د پریښودلو چې الله تعالی دا ګناه د پریږدم بیا به دا ګناه نه کوم دا په حقوق دا په حقوق الله کې او د الله تعالی په د الله تعالی د حقونو نه علاوه په حقوق العباد کې چې رچا حق ضایع کړی هغه حق به تو واپس کی او دا غینه بخشش وغواړي د چا غیبت کړی دی نو دا غینه بخشش وغواړي بس دا د توبې لپاره شرطونه دي قران کې هم دا بیانېږي ورسته په یو څه کې دا راځي سراج المنیر کې تفسیر سراج المنیر کې تفسیر خازن کې او دغسی ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب منهاج القاصدین کې ډیر بهترین تفصیل ذکر کړی دی بیا هغه کتلی شي انه هو التواب یقینا الله تعالی د دې کې یو سوال لازم مختصر اگر ته کوم پتاب علیه ضمیر خراجی دی آدم علیہ السلام ته الله تعالی په آدم علیہ السلام باندې مهربانی وکړه او مخکې ویل چې فازلهم الشیطان خذ خاوند وانه خوې دیلیو نو سه آدم علیه السلام چې ما پلا خزه خو بیا ورکه شوله هوا به زمونږ غنیا به خو بیا ورکه شوله دی دک مخ کې وی چې دوانو فازل اللهم شیطان دوانه خو یې ولیو وس دل کې وای پتاب علیه پتلقا آدم علیه السلام توبه وی صلی الله تعالی آدم علیه السلام ته رجوع کړل الله تعالی په مهربانی وکړه نو خزه کې بیا څه شوله نو جواب دار چې زنانه په اکثر زینو کې په قران کې ذکر کیږي یا په حدیث کې ذکر کیږي د فقہ په کتابونو کې ذکر کیږي نو په اکثر احکاماتو کې دا تابع د سړی وي لکه مخکې ویل مونږ اوس کو نه انت او زوج کل جنه پای کې مونږ ویل نو بس دې کې ماغه خزه تابع د آدم علی السلام هغه هم د کلمات ویل الله تعالی په هغه باندې هم مهرباني وکړل انه هو التواب الرحیم دا انه هو التواب الرحیم دا علت دې د پاره دا تاب علیه الله تعالی په باندې مهرباني وکړل الله تعالی په مهربانی ولې وکړه زکه هو التواب الرحیم الله تعالی توبه قبل اون کې رحم کوون کې ری التواب دا صیغه مبالغه ده الله تعالی ډیر توبې قبل اون کې ری او الله تعالی رحم کوون کې ری نو توبه ری قبول کړل ګناه دې نه لری کړل او د ګناه دې لری کېدون او رستو د باندې الله تعالی بیا مهربانی هم کوي الله تعالی د باندې مهربانی هم کوي یا التواب چې تیر دل ماف کی او پراتون کې وخت کې الله تعالی بیا د ګنا نه بچ کی نو الرحیم رحم کوون کړي الله تعالی ډیر مهربان ذات دی الله رب العالمین او موږ ټول مؤمنان مسلمانانو باندې ډیر مهربانه یو قلنا بتو منها جميعا فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون سوال دا راځي د آیات خو مخکې ذکر شو ایه بتو منها جميعا دا خو مخکې میوزل بیان شو اوس دا بیا راغی نو جواب دار تکرار کی مفسرین ډیر اقوال بیان کړی دي په اول ځل باندې الله تعالی چې آدم علیه السلام ته ویل کو شی نو مراد د احباط نه احباطو د جنت نه اسمان ته او د دویم ځل باندې بیا د اسمانونو نظم کی ته نو اول چیرې من الجنت الی السما او د دویم ځل چیرې راغلی دی نو من السما الی الارض نظم کی ته کوشش نو تکرار نشته ری بس تکرار معنی او مطلب دغه دی دویم قول لم پسرینو داره چې پدې کې د پد وهم ده وهم دارا جی هر کله چې الله تعالی مخ کې آدم علی السلام ته ویل اه بتو منها جميعا تدین کوس شی د جنت نلار شی تاسو نو بیا الله تعالی فتاب علیه انه هو التواب الرحیم الله تعالی توبه قبول کله الله تعالی په مهربانی وکړه نو سوال دارا جی چې هغه خبره به ته معاف شوی آدم علی السلام په خپل ځای پاتې شو کنه کما خبره چې وښه ول خو الله ته ماف کړله نو بیا په خپل ځکه پاتې شوی دی کنه دی پاتې شوی نو نه نه نه دی پاتې شوی قل نه به تو ویل مونږه کوس شي امین ها دا غزینا جميعا ټول دا غزینا کوس شي په امایات ینکم نو کراشی تاسو ته منی زماره طرفنا بیا دې کې یو سوال خبرې ته وغږ دی ځان پوی کوي په خبره باندې فامایات ینکم کی تا کوم کی خطاب دی اولاد د آدم علی السلام ته دا ولی وای ورسته مونږ وای چې هدن نه مراد د الله تعالی کتابونه تی مراد یو پیغمبران تی مراد دی نو آدم علی السلام خو خپل پیغمبرونه آدم علی السلام ته پیغمبر راته نه پدې کې خطاب ته استعمال دی خطابات ته سوچ کوي مخ کې تاسو ته ما ویل چې بعضکم لبعض عدوون پغی کی خطاب دے آدم علیہ السلام او داغی اولاد او حوا بیتا، یا با دویم قول دوم پسرینو معنی پدی کی خطاب دے دا آدم علیہ السلام اولاد او جنات او تا شیطانان تب کی خطاب دے، نو دی دے کی اون پا ام آیات ینکم پدی کی خطاب دے دا آدم علیہ السلام اولاد تب کی خطاب دے تر دا قیامت پوری اولان دے پسی رازی وست اللہ تعالیٰ و تداوین نو کراشی تاس تا من نیزمار طرفنا حدن چوک لار خودن کونکے یا لار خودن فمن تبع هدایا نو چاچی تابیداری اکلا دا ہدایت دما فلا خوفن علیہم نبی سیر پاغی بننے ولا هم یحزنون او نب غمجن کی گی فإن ما یاتینکم منی هدن دا هدن نمرات دیدے کس دے مپسرین لکلی دی دی مصداق پیغمبران دی او دی مصداق کتابون دی دی مصداق چلے اغا صحیفی دی او دی نمرات وحی مطلو او وحی غیر مطلو تی مراد دا وحی مطلو او غیر مطلو دوانتی مراد دا وحی جلی وحی خفی دا اللہ کتابونا او دا پیغمبرانو اغا اقوال ویناگانی اغا تی مراد دی کتا سوائی چی چالی کری دی نو دا علماء ذکر کری دی دیرو مپسرینو دا غا ذکر کری دی ابو العالیه دا غلی کری دی وی پا اما یاتی انکم منی هدن الکتب والرسل کراشی زمار طرف نتاست پیغمبران ناشی یا تاست دا اللہ تعالی کتابونا راشی فمن ندیده که پی عبارت کی تقدیر دی که کتابونا راغلن و پت تبعوه و بیاداغی تابیداری و کئی که پیغمبران راغلن و تاسو داغی تابیداری و کئی نو فمن تبعان هدایا چاچ تابیداری و کلل دا هدایت دما دا کتابونو او دا پیغمبرانو فلا خوفن علیهم نبیر پاغیباننی مپسرین لکلی دی فمن تبعان هدایا چاچ تابیداری و کلل دا هدایت دما یعنی پا پیغمبرانو بانی کتابونو بانی ایمان راور او نیک اعمال او کلل نیک اعمال اوکلل تفسیر مدارک تور شی هغه یو نقطه لیکلی ده دا ما چې ته کم ټکه وای دای لیکلی ده فمن تبع هدایا بالقبول والایمان به چا فمن تبع هدایا بالقبول والایمان به دا الله د طرف نه کوم احکامات راغ د لغه قبول کلو پاغي باندې ایمان راوړ پاغي باندې چې ایمان راوړ نو فلا خوف علیهم نبیر پاغي باندې ولا هم یحزنون او نه غمجن کیږي دا خوف او د حزن په مین کې فرق څه دی دو فرقونه تاسو ذکر کومه مفسرینو ډیر فرقونه ذکر کړی دي یو فرق دا دی خوف دا د مستقبل زمانی سره تعلق ساتي او حزن دا د تیر شوی زمانی سره تعلق ساتي نو مان دا شول فلا خوف علیهم نبیر پدیوبانی پراتون کی زمانه کې ولا هم یحزنون او نبدیو غمجن کیږي پته نبدیو غمجن وی پته رشوی پسې سچې د تیر شوی دی پاغیب سی غمجن نه او پراتون کې وخت یو پدیوبانی ير نه او دویم قول دویم قول لهم پسرینو داره دا خوف تعلق ساتی دا عذاب سره او حزن دا تعلق ساتی دا عدم ثواب سره نو اس معنی دا شولا فلا خوف علیهم نبیر پا دیو بانی دا عذاب ولا هم یحزنون او نبا دیو غمجن کیگی دا عدم ثواب نه یعنی چه نیک عمالم خوک للو اللہ را لثواب را نک کتاب ممانه او ثواب را نک نو اللہ وی چه چا کتاب ممانه دا یر و پی نی بیا چه دا عذاب یرا با پیوم نی او دا غمجن کی گیوام نی چه زبا دا کتاب و منم و اللہ برا لپی عجر و ثواب را نی کنانا دا خبری نشت دی بلکی اللہ تعالی و پی خام خواه عجر و ثواب برکیه اللہ تعالی دی منگا و تاسر اخپل و پیغمبرانو نو پیغمبر علیہ السلام او دا غصیر اللہ تعالی دی کتاب تابی کی والذین کپروا کسان چې کوبره کړل او کذبوا بی آیاتنا تخویب دے منکرینو ته ګورې دا قران کریم دا یو قانون او پیجنې په قران کې اکثر دغه څه ده چې کم ځای کې اول بشارت ذکر شوی بیا سی تخویب ذکر کړي کله ودا سی وشي چې اول به تخویب یې را بیان کړي بیا بشارت بیانې بالکل دې یرم نه ټول چې یې را درکې او بالکل دې سم نه چې بس اوار عادت شي او بس څه کینو کوي بس مزید او بس ګرځه والذین کفروا مخ کی بشارت بیان فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو استخویف اللہ تعالی ذکر کئ منکرین ہوتا او دا مقابل دے دا من تبع هدایا نو چاچر ہدایت چاچر پیغمبرانو تے کتابونو تابعداری او نقللا والذین کفروا کسان چ کوبر کڑے و کذبوا بی آیاتنا او دروغجنے گنلی دی آیاتنا زمونگا دروغجن کڑی دی دسیبا دا ترجمہ مکوئی دا اللہ کتابونو سوک دروغجن کولے نشی دا الله آیاتونه څوک دروغجن کول یا نشي دروغجن یعنی د دروغ نسبت ته کوي وکذبوا بیااتنا نسبت د دروغ کوي آیاتونه زمونږ ته دروغجن کیږي خو نه خو نسبت د دروغ ته کوي دا دروغ دي خو پر او تکذیب کی څه فرق ده دو فرقونه مفسرینو بیان کړی دي اول فرق دار چې کوپر نو مراد کوپر بالقلب ده او د تکذیب د مراد تکذیب بل لسان دی نو معنا بدا کوي والذین کفروا کسان چې کوبر کړي دی پزله سرا وکذبوا بی آیاتنا او نسبت د دروغ کوي زمونږ آیاتونو ته په جبی سرا نو کوبر نو مراد کوبر بل قلب او تکذیب نو مراد تکذیب بل لسان دوی معنا په سرینو بیان کړی دا وای د کوبر نو مراد کوبر بالله دی او تکذیب نو مراد تکذیب بی آیات الله دی لکه قران کې سره ذکر شوی دی خدا بل یو ټکی سره لګوي نو معنا بده شي شي والذین کفروا کسان چې کوبر کړي په الله تعالی باندې د الله تعالی نه انکار کوي وکذبوا بی آیاتنا او دروغجن غنی نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله تعالی ته اولئک اصحاب النار نو دا کسان جهنم یان دی هم فیها خالدون دیو به همیشه په دغه اور کې الله تعالی دې مونږ او تاسو له جهنم نه بچو ساتي اولئک اصحاب النار دغه خلق چې جهنم والدی الله تعالی دې مونږ او تاسو له جهنم نه بچو ساتي او هم فیها خالدون خلود یعنی چې څوک کافر دی نوغه همیشه همیشه لپاره په جهنم کې لري همیشه همیشه لپاره په جهنم کې او مؤمنان مسلمانان به جهنم تزي خود خپل بد او اعمال سزا بسکی او بیا به دغه نه راوځي مسته ته پریوکه ان شاء الله بیا وره.